ธรรมะรอบกองไฟโดยขวัญเพียงหทัยล้อมวงคุยกันรอบกองไฟเล่าเรื่องธรรมะแทนนิทานค่ำคืนฤดูหนาวมีดาวสวยก่อกองไฟตำนานพื้นบ้านโบราณถูกถ่ายทอดต่อมาถึงลูกหลานด้วยการเล่าขานรอบกองไฟในยามค่ำคืนอันเหน็บหนาวคนหนุ่มสาวสนุกสนานกับสันทนาการรอบกองไฟวันนี้ฉันขอชวนท่านผู้อ่านมานั่งล้อมรอบกองไฟคุยกันอย่างสนุกเล่าให้กันฟังอย่างเพื่อนที่เข้าใจกันแต่เป็นเรื่องธรรมะธรรมะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออย่างที่ใครๆพูดแต่เป็นสิ่งดีๆที่เรายังไม่ได้หยิบยกเข้ามาไว้ในชีวิตฉันได้พบมาด้วยตัวเองจึงอยากนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบบันเทิงธรรมธรรมะก็เหมือนกับกองไฟที่เมื่อเรานั่งใกล้พอและเติมฟืนให้สม่ำเสมอมันก็จะให้ความสว่างและอบอุ่นแก่ชีวิตถ้าเราไม่รู้จักกองไฟเราก็จะอยู่ในความมืดและหนาวเหน็บแต่ถ้าเรารู้จักกองไฟแบบผิดๆเราก็อาจจะเอามือไปจับก้อนฟืนนั้นมากอดไว้ให้โทษแก่ตัวเองในการเขียนหนังสือเล่มนี้ฉันได้ใช้ความรู้จากเทปและหนังสือของท่านหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหลวงพ่อชาสุภัทโทหลวงปู่ม่านโพริทัตโตหลวงปู่ดูลอตุโลและอาจารย์วสิงห์อินทสระผู้ได้กรุณาตรวจต้นฉบับให้ด้วยจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพมาในโอกาสนี้ฉันหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจุดหนึ่งและอยากหวังให้เพื่อนๆเริ่มศึกษาธรรมะต่อไปเพื่อประโยชน์สุขในชีวิตประจำวันสมกับคำท่านสอนว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนเนียร่มคันใหญ่ในฤดูฝนขอธรรมะรักษาขวัญเพียงหทัยหนังสือธรรมะรอบกองไฟนี้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมบูชาพระคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอันสูงยิ่งขวัญเพียงหทัยพุทธวจนะจิตดิ้นรนกลับกรอกป้องกันยากห้ามยากคนมีปัญญาสามารถทำให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนแสวงหาธรรมแสงแดดทอดตัวบนพื้นหญ้าดูเจิดจ้าทว่าสงบหญ้าเปลี่ยนสีที่ใต้เงาต้นมะม่วงใบมะม่วงพลิกพลิ้วเบาๆคุยกับสายลมลูกของมันระย้าย้อยเต็มต้นบ้านเงียบสงบไม่มีเสียงรถรารบกวนฟังเพลงเก่าๆที่เคยชอบแล้วก็นอนพักดอกผักบุ้งริมรั้วกำลังบานกลอนกล่าวบทนี้ที่วันอาทิตย์ฉันเขียนขึ้นในสมัยที่วันอาทิตย์เป็นวันนอนอย่างขี้เกียจต่อมาเมื่อศึกษาธรรมะก็เลยเลิกกิจการการนอนเช้าๆวันอาทิตย์อากาศดีถนนเงียบเพราะผู้คนยังไม่ตื่นติวตะกร้าไปซื้อกับข้าวถุงๆแล้วก็ไปวัดชนประธานที่วัดนี้มีสวนร่มรื่นเป็นต้นไม้ใหญ่มากเหมือนป่า ทำให้มีความสุขมากพอ9โมงเช้าก็มีการสวดมนต์เขาจะติดลำโพงจากห้องประชุมมาไว้ตามสวนด้วยปัจจุบันพื้นสวนได้ปรับใหม่จากลานดินที่เหมือนอยู่สวนป่าจริงๆมาเป็นลานอิฐมีการจัดสวนตามสมัยก็ดีไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่บรรยากาศก็เปลี่ยนไปบ้างสมัยก่อนหลวงพ่อปัญญานันทะท่านเทศทุกวันอาทิตย์ก็นั่งฟังอยู่ใต้ต้นไม้บ้างใต้ศาลาริมสระบ้างสุดแสนจะสบายใจดีกว่านอนเหงาอยู่บ้านเยอะเลยพอท่านเทศเสร็จก็มีการตักบาตรพระนั่งล้อมเป็นวงที่ลานหินโค้งดูแล้วประทับใจนะก่อนกลับบ้านก็แวะไปยืมเทปจากห้องสมุดศาลาจำปีรัฐที่มีหลายตู้เอากลับไปฟังที่บ้านที่ยืมมาประจำก็คือเทปของหลวงพ่อปัญญาและหลวงพ่อพุทธทาสนานปีก็จับได้ว่าตัวเองฟังเทปได้มากกว่าอ่านหนังสือแต่จริงๆแล้วหนังสือก็ถอดมาจากเทปบรรยายธรรมของหลวงพ่อนั่นเองฟังมาก็พอสมควรมองเห็นผังภูมิของพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอะไรผังภูมินี้ก็เหมือนกับตัวบ้านเรายืนดูก็รู้ได้ว่าประตูบ้านอยู่ไหนตัวบ้านประตูหน้าต่างหลังคาแค่มีบ้านก็เดินเข้าไปหลบฝนหลบแดดได้ส่วนเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนั้นเป็นรายละเอียดใครชอบก็ค่อยๆตามเก็บตามแคะเอาวันหนึ่งน้องคนหนึ่งก็มาพูดคุยเรื่องแต่เข้าบ้านศาสนาทำไงดีให้ช่วยแนะนำด้วยทำให้คิดย้อนกลับไปถึงตัวเองเมื่อแรกเริ่มก็เจอปัญหานี้เหมือนกันเลยชวนมาเล่าให้ฟังน้องอีกคนหนึ่งก็มาสมทบด้วยรวม3คนเช่นธรรมะสัญจรไปคุยกันที่สวนรถไฟบ้างเขาดินบ้างเพลิดเพลินดีก่อนจะไปก็ต้องทำโน้ตสั้นๆว่าจะคุยเรื่องอะไรกลับมาก็เก็บไว้ตั้งใจว่าจะเอามาเล่าให้ลูกชายฟังเท่าๆที่เคยถามๆมาก็พอจะอนุมานได้ว่าคนที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรมีเยอะและนึกจะเข้าหาศาสนาพุทธก็หาประตูไม่เจอก็มีเยอะพอเห็นใครอยากรู้ก็เล่าให้เขาฟังเลยคิดว่าเขียนเป็นหนังสือเลยท่าจะดีกว่าจะได้เผื่อไปถึงคนอื่นๆที่อาจจะสนใจด้วยแต่ใครจะคิดว่าฉันตั้งตนเป็นอาจารย์นั้นก็ไม่ใช่ฉันเป็นเพียงคนรวบรวมเอาคำเทศที่ได้ฟังมาเล่าให้ฟังสั้นๆและรวมไว้ในที่เดียวกันเท่านั้นเองและอยากจะเล่าให้ฟังเพลินๆประสาเพื่อนคุยกันพอเป็นพื้นฐานแบบเตรียมอนุบาลเผื่อว่าท่านจะได้ใช้เป็นทางลัดให้เข้าไปศึกษาธรรมะด้วยตัวเองต่อไปได้เลยไม่ต้องแวะเวียนค้นหาไปตามจุดต่างๆให้เสียเวลาเหมือนกับที่ฉันเคยเป็นมาแต่ในชั้นแรกนี้ก็จะเล่าถึงช่วงที่ยังหาธรรมะไม่พบด้วยเพื่อท่านจะได้ทราบว่าความรู้สึกบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยอาจจะทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นแรกเริ่มเมื่อมีความทุกข์ใจหนักแต่ละวันผ่านไปเหมือนเรือลำเล็กฝ่ายอยู่กลางคลื่นยักษ์ในมหาสมุทรอย่างกับในหนังฝรั่งก็ได้ไปหาน้องคนหนึ่งซึ่งมีท่าทางเป็นนักวิชาการดีและถามเขาว่าพุทธศาสนาสอนว่าอะไรเขามองหน้าเหมือนกับว่าเรายวนแต่ก็เห็นความโง่ในดวงตาของฉันก็กลับเปลี่ยนใจวันรุ่งขึ้นก็หอบหนังสือมาให้เกือบ10เล่มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางศาสนาปรัชญาลัทธิต่างๆและหนังสือธรรมะหนาๆพอเห็นตั้งหนังสือฉันก็เริ่มหาวและอุ้มเอากลับไปหนุนหัวนอนวันหนึ่งจึงออกกำลังกายเดินไปวัดเบญจมบพิตร เพราะอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะไปถึงก็ไปนั่งกราบพระพุทธชินราชที่แสนจะงดงามประทับใจนั่งรำพึงรำพันฟ้องเรื่องราวต่างๆกับท่านอยู่ในใจไกด์ตัวท้วมพาฝรั่งเที่ยวกระเดินเกือบจะสะดุดเท้าของฉันที่พักเพียบแนบอยู่กับตัวหัวเข่าเฉียวไหลไปเส้นยาแดงผ่า28อะไรวะยังไม่บรรลุเลยตัวฉันสายจนมองไม่เห็นหรือไงนึกแล้วก็หันไปกราบพระท่านยังยิ้มให้อยู่เหมือนเดิมอยากให้พระท่านพูดได้จังเพราะบ่นแล้วมันยังไม่หายกลุ้มใจเป็นเครียดอยู่นานมีคนชวนไปถวายสังฆทานให้สบายใจก็ไปซื้อข้าวของเตรียมสังฆทานแล้วก็ไปวัดด้วยความยินดีไปถึงกุฏิเจ้าอาวาสท่านก็ใจดีสวดมนต์ให้ยาวหลายบทและยังแถมบทสวดให้พรประจำวันเกิดด้วยฟังจนขาเป็นเหน็บย้ายพับเพียบซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายระหว่างนั้นท่านก็ซัดน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลกว่าจะสวดเสร็จก็เปียกไปทั้งตัวยังกับฝ่าฝนตกหนักมาก็ชุ่มฉ่ำหัวใจดีแจกทิชชู่มาเช็ดหัวหูกันเพลินแต่พอกลับมาถึงโต๊ะทำงานก็หน้าหงิกกันต่อไปเหมือนไม่ได้ไปไหนมาอยากกระนั้นเลยจึงวันหนึ่งก่อมาลัยร้อยประณีตอย่างสวยซื้อที่ท่าช้างไปไหว้พระนอนวัดโพพระองค์นี้ฉันรักนักรักหนาด้วยงามประทับใจไปถึงก็วางดอกไม้ลงในพานทองที่เขาเตรียมไว้ให้ไปถวายท่านแล้วก็จุดธูปเทียนสวดมนต์ขอพรท่านตามระเบียบแล้วก็เสี่ยงเซียมซีมาใบหนึ่งด้วยตั้งจิตอธิษฐานถามท่านว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรจะไปรอดไหมเนี่ยในเซียมซีบอกว่าสาหัสนักลูกเอ๋ยลำบากไปอีกนานนะเจ้าให้ทิ้งพระเสียเออ่านแล้วก็งงเลยไปถามคนขายดอกไม้ว่าทิ้งพระแปลว่าอะไรอ๋อก็ให้ซื้อพระองค์เล็กๆเนี่ยไปทิ้งไว้ใต้ต้นโพหลังโบสถ์เป็นการสะเดาะเคราะห์ก็เลยซื้อพระหน้าตู้นั่นเององค์ละ20บาทแล้วก็ออกไปเดินหาต้นโพโอ้โหใต้ต้นโพใหญ่พระถูกทิ้งอยู่เต็มเลยสงสารท่านนะเรื่องเสี่ยงเซียมซีนี่ก็ไม่ได้เสี่ยงบ่อยเพราะมันเสี่ยงปกติไปไหนจะไม่เสี่ยงที่จะเสี่ยงเซียมซีเพราะถ้าเสี่ยงบ่อยๆนอกจากจะเสี่ยงกับใจความที่ค้านกันเองจนงงแล้วความน่าเชื่อถือก็ไม่มีจริงๆทางศาสนาพูดบอกว่าไม่มีเลยอยู่แล้วและบางคนที่คิดว่าเสี่ยงใบแรกแล้วไม่ชอบลงไปนั่งเสี่ยงใหม่อันนี้เลิกเลยเดินไปเลือกเองที่ตู้เลยแล้วกันที่ทำอยู่ก็คือเสี่ยงเซียมซีที่พระนอนนี่องค์เดียวปีละครั้งเดียวคือวันเกิดที่เสี่ยงก็เพราะรักท่านอยากคุยกับท่านนั่นแลใบเซียมซีเป็นทางเดียวที่ท่านจะคุยกับเราได้อันนี้ดูจะเป็นความสัมพันธ์ทางใจของลูกเกเรอย่างฉันที่มีกับพระนอนองค์นี้มากกว่าก็รวมสมาธิอย่างดีอธิษฐานขอให้ท่านแนะนำว่าปีหน้าเป็นอย่างไรพอแอบเป็นกำลังใจเล็กๆเพราะตอนนั้นไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครมันเศร้าในระหว่างปีเหล่านั้นก็ได้มีหนังสือธรรมะมาจากงานศพบ้างจากร้านหนังสือบ้างยอมรับว่าอ่านแล้วง่วงมากไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่ากล่าวถึงอะไรทำให้เบื่อการอ่านเคยลองไปเปิดดูหนังสือพระศักดิ์สิทธิ์นิยมที่คนชอบอ่านเขาซื้อมาวางไว้แล้วก็มีแต่เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อ่าน 2-3 เรื่องแรกก็แปลกหูแปลกตาดีหรอกอ่านไปรู้สึกว่าส มองมันมืดลงมืดลงมันซึมเซาคล้ายกับว่าเป็นเรื่องที่เราจะไปจับต้องหรือเอามาทำอะไรก็ไม่ได้สมมุติว่าปาฏิหาริย์นั้นๆมีจริงมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราและจะให้เกิดก็ไม่ได้อ่านแล้วก็ฟุ้งซ่านทำให้เกิดคำถามเกิดความสงสัยลังเลมากมายอ่านแล้วก็เบื่อๆเลยเลิกไปครั้งหนึ่งไปช่วยงานศพญาติที่วัดลาดพร้าวอยู่7 วันได้เห็นว่าเมนเผาศพทำงานไม่ทันตอนนั้นปลงไปได้เยอะเลยนึกสังเวชขึ้นมาว่าคนเราก็ตายกันเป็นใบไม้ร่วงงานศพก็ชุลมุนมากทำข้าวต้มเลี้ยงทุกคืนมีชามให้ล้างเป็นร้อยกิจกรรมของคนที่ยังไม่ตายก็ทำกันไปวนเวียนกันไปอย่างนี้ทุกศาลาหรือนี่จะเป็นกลอุบายให้เจ้าภาพงานยุ่งจะได้ไม่มีเวลาโศกเศร้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวญาติคนนี้ก็โศกเศร้าจนกินไม่ได้และรับแขกตามหน้าที่ไปด้วยจนหมดแรงเป็นลมไปหลายครั้งวันสุดท้ายพอเก็บของหมดแล้วได้นั่งพักพระที่คุ้นเคยก็มานั่งคุยกับเจ้าภาพซึ่งก็ถามว่าที่ทำไปนั้นถึงคนตายไหมพระก็พยักหน้าถึงนายโยมไม่ต้องห่วงหรอกนะทำใจให้สบายฉันซึ่งนั่งอยู่ข้างๆฟังแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับพระเมื่อไปที่ร้านหนังสือเราจะพบหนังสือธรรมะเยอะมากโดยเฉพาะในปี2 ปีมานี้ที่เพิ่มขึ้นเป็นกิจจลักษณะแต่กระนั้นก็ตามคนที่ไม่รู้มาก่อนและอยากจะเริ่มต้นรู้ก็จะเลือกไม่ถูกว่าในบรรดาหนังสือเต็มตู้ยาวๆนั้นควรจะอ่านเล่มใดก่อนหลังจะบอกว่าอ่านเล่มไหนก่อนก็ได้ก็ไม่เชิงนะบางเล่มก็สำหรับผู้ที่เริ่มต้นแต่บางเล่มก็สำหรับคนที่รู้มาแล้วพอสมควรเหมือนกันแต่เมื่อไปยืนเลือกอยู่ลำพังใครเล่าจะบอกเราว่าควรจะเริ่มที่เล่มใดแต่และเล่มก็หนาๆทั้งนั้นเลยอีกประเภทหนึ่งก็เป็นเล่มบางๆมีแจกที่วัดก็คือถอดเทปมาจากที่หลวงพ่อเทศ1 ชั่วโมงอันนี้อ่านง่ายได้ใจความดีแต่มีปัญหาสำหรับคนทุกข์ร้อนๆคือไม่ค่อยตรงกับปัญหาคาใจกันในตอนนั้นครั้นจะเข้าไปหาหลวงพ่อสักองค์ก็คงประสบผลคล้ายๆกันเพราะคนทุกข์แบบร้อนๆจะมีปัญหาเยอะจนไม่รู้จะเล่ายังไงและอยู่ๆหลวงพ่อจะมาแจกธรรมะทั้งศาสนาใน5 นาทีก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งโยมทั้งพระต่างก็มีข้อมูลฝ่ายตัวเองอยู่คนละ1 กระบุงที่ไม่อาจเทให้แก่กันได้สรุปก็คือรดน้ำมนต์ดีกว่าวันหนึ่งเพื่อนสาวจอมซีก็โทรมาหามาเล่าให้ฟังว่าไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งไกลกันดารพอจอดรถขนของลงมาพระเนนเคลื่อนไหวกันพรึบพรับเพราะไม่ค่อยมีคนมาถวายของเล่นเอาตกอกตกใจพลางสอนฉันว่าวันหลังจะไปทำบุญวัดไหนดูให้ดีเพราะที่ทางในวัดก็ไม่รู้จักไม่รู้ทางไหนเลี้ยวไปไหนมั่งใครอยู่ที่ไหนมั่งฉันก็เลยปรารภเรื่องหาศาสนาไม่เจอให้เจ้าหล่อนฟังพลางถามว่ารู้จักวัดชนประธานไหมได้ยินว่าเป็นแนวเดียวกับสวนโมกน่าจะมีอะไรดีจะหล่อนก็เลยนัดพาไปทัวร์ไปถึงก็ชอบบรรยากาศมากเลยมีต้นไม้สูงใหญ่สวยมีศาลาริมสระตรงสเป๊กเปี๊ยกแค่นั่งดูเงาไม้ในน้ำก็สดคุ้มแล้วก็มาเจอศาสนาพุทธที่นี่เองห้องสมุดศาลาจำปีรัตเทพธรรมะของท่านพุทธทาสกว่า400 ม้วน หลวงพ่อปัญญาอีกกว่า400ม้วนดังนั้นท่านผู้อ่านที่เริ่มต้นค้นหาหรือค้นหามานานแล้วยังไม่ถูกใจหรือไม่พบแก่นของศาสนาพุทธลัดทางมาตรงนี้เถิดเทปฟังฟรีด้วยร่อนเร่มานานถึงบ้านเสียทีมีเทปฟังฟรีอยู่ดีสบายใจเลิกเที่ยวค้นหาไขว่คว้าอยู่ได้ของอยู่ไม่ไกลชื่นใจพบธรรมรอบรั้วธรรมสมัยที่เรียนหนังสือต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยพอตกเย็นของฤดูสอบก็จะสมหัวกันติวไปกินขนมไปไม่นานคนชอบนอนเริ่มจะเอาหนังสือหนุนหัวและออกคำสั่งเผด็จการกับคนติวว่าพูดไปเรื่อยๆนะจะฟังเพื่อนบางคนก็เขกหัวอีกทีหนึ่งเมื่อเจ้าตัวบอกว่าให้หนังสือมันออสโมซิสซึมเข้าไปในหัวอีกคนแย่ว่าเอาหัวทับหนังสือแล้วเวลาอยู่ในห้องสอบแกจะเปิดหนังสือออกเหรอแกต้องเอาหนังสือทับหัวสิถึงจะถูกธรรมะก็เหมือนตำราเรียนเราอาจจะมีปัญญาซื้อหนังสือธรรมะและเทปมาเก็บไว้จนเต็มห้องใหญ่เราอาจจะอ่านมันจนจบทุกเล่มแล้วแต่ถ้าไม่ได้เอามาใช้ในที่สุดมันก็จะกลับเข้าไปอยู่ในหนังสือตามเดิมเหมือนซื้อหนังสือแม่ครัวมา10เล่มจะไม่เคยซื้อของมาปรุงเลยก็ไม่มีวันทำกับข้าวเป็นแต่ถ้าจะลองทำดูก็จะสนุกแม้แต่เก้ๆกังๆบ้างในตอนแรกไม่รู้ว่าตะหลิวเสียอยู่หนใดชามเอาไว้ไหนหรือแม้แต่อาจจะเอาหม้อข้าวมาดาวไข่เป็นปฐมก็ไม่เป็นไรท่านพุทธทาสสอนว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขกับการทำงานการฝึกปฏิบัติธรรมก็เป็นงานอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำอย่างสนุกได้ทีนี้เมื่อจะลงมือทำนอกจากจะอ่านตำราจนรู้แล้วว่าแกงเขียวหวานมันมีเครื่องปรุงและวิธีปรุงอย่างไรแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีใช้ครัวของเราก่อนเหมือนกันเช่นครกเอาไว้โขลกหม้อเอาไว้ต้มน้ำถ้าเราไม่รู้วิธีใช้ธรรมะในลักษณะเดียวกันเราก็จะพยายามเอาครกไปต้มน้ำธรรมะมีมากมายหลายอย่างเหมือนกับข้าวแต่ก็มีหลายระดับเหมือนกับข้าวอีกนั่นแหละมันเสิร์ฟให้คนกินหลายระดับและมันก็แก้ไขให้กับปัญหาหลายระดับด้วยฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเหมาะกับโอกาสและเหมาะกับปัญหาแต่ก็มีหลักอยู่ว่าอย่าตีความไปในทางเกเรเสาหลักหน้าประตูสองต้นก่อนที่จะก้าวเข้าไปในตัวบ้านก็คือ 1. เป็นสิ่งที่ดีไหมกับ 2.ผิดศีลหรือเปล่าบางเรื่องไม่ผิดศีลแต่ก็ไม่ดีก็สรุปว่าให้เซโนไปเสียอย่าดันทุรังส่วนที่ว่าอะไรดีไม่ดีนั้นถ้าเปิดใจให้ตรงก็คงจะพอตัดสินได้เองถ้าสิ่งที่ไม่ดีดันทุรังว่าดีให้ได้อันนี้ตัวใครตัวมันก็ทำไปตามใจอยากเพราะใครทำคนนั้นก็รับกรรมไปเองอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเถียงกันเปรียบไปอีกอย่างให้เห็นง่ายธรรมะก็เหมือนกับร้านขายยาในร้านขายยาย่อมมียามากมายร้อยพันอย่างแต่ก็สำหรับร้อยพันโรคเหมือนกันตู้นี้ใส่ยาแก้ปวดท้องตู้นั้นใส่ยาแก้ปวดหัวถ้าเราปวดท้องเราก็เดินไปที่ตู้ยาแก้ปวดท้องตู้เดียวพอไปถึงเราจะพบการแตกแขนงย่อยไปอีก จะมียาแก้ปวดท้องเพราะลมจุกเสียดเพราะลำไส้อักเสบเพราะกระเพาะเป็นแผลเราก็เลือกเอายาที่ตรงกับสาเหตุที่เราเป็นเอาไปกินแล้วก็จะหายแต่ถ้าเดินเข้าไปแล้วนั่งเฉยๆอยู่ในร้านยายิ้มแล้วขอให้หายปวดท้องไปเองอันนี้ก็ต้องหาอีกตู้ด้วยคือยาเช็ดประสาทคนที่เลาะอยู่ตามขอบรั้วธรรมะบ้างลังเลใจสงสัยบ้างไม่รู้จักบ้างรู้จักนิดหน่อยเดินเลียบไปเลียบมาไม่กล้าเข้าและบางคนก็นำธรรมะไปใช้ได้จริงจังก็จะมีเรื่องราวต่างๆพอจะเอามาคุยกันให้เป็นตัวอย่างอันนี้ถ้าตามศัพท์นักเรียนบางทีเขาเรียกปฐมนิเทศแต่เราจะเรียกว่าออเดิร์ฟรู้สึกจะไม่ค่อยพ้นเรื่องกินเลยนะธรรมะไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์แท่งเดียวจิตตรีไม่เข้าใจธรรมะเพราะไม่เคยเรียนหรือฟังธรรมะมาก่อนเมื่อจะคุยกันเรื่องธรรมะก็จะมีปัญหาในการมองว่าธรรมะคืออะไรเธอถามว่าถ้าลูกหนูกำลังหิวและไม่มีเงินจะซื้อข้าวธรรมะจะช่วยได้อย่างไรอาจจะมีคนมองอย่างนี้บ้างเหมือนกันคือเห็นธรรมะเป็นไม้กายสิทธิ์แท่งหนึ่งแล้วพอมีปัญหาอะไรก็เอาไปครอบปิ้งปิ้งปิ้งก็จะได้สิ่งที่ต้องการออกมาหิวข้าวเอาไม้ธรรมะไปเคาะก็จะมีข้าวแวบขึ้นมาบนจานอันนี้ต้องไปหาแฮร์รี่พอตเตอร์พ่อมดน้อยจึงจะได้ลิสาหัวเราะขำเอ็นดูท่าทางของจิตตรีที่ดูจะมั่นใจว่าธรรมะใช้การไม่ได้ลิสาค่อยๆพูดว่าธรรมะไม่ได้ทำกับข้าวให้กินแต่คนที่มีธรรมะในใจจะหาทางที่ถูกต้องเช่นไปขอข้าวหลวงพ่อที่วัดไปยืมข้าวสารคนข้างบ้านหรือไปทำงานเฉพาะหน้าวันนั้นแลกข้าวมาซึ่งมันจะไม่หมดตัวอยู่อย่างนั้นตลอดไปธรรมะสอนให้คนมีความขยันมีใจต่อสู้บากบั่นอดทนก็ต้องพาตัวให้ดีขึ้นได้ต่อไปจนได้อย่าดูเหมือนกับว่าชีวิตคือวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ยังมีและอย่าคิดว่าอนาคตจะต้องเหมือนวันนี้ทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเราทำดีก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีลิสาค่อยให้จิตตรีทำความเข้าใจกับภาพที่เล่าให้ฟังแล้วจึงเล่าต่อไปว่าส่วนคนที่ไม่มีธรรมะเขาก็จะไปขโมยของมากินแล้วก็ถูกตำรวจจับไปเข้าคุกแล้วก็ปล่อยลูกเล็กๆหิวที่เหลือตัวเองไม่ได้อยู่ที่บ้านคลานหาแม่แล้วตกบันไดทำให้เหตุการณ์ดำเนินต่อไปอย่างเลวร้ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่คือการทำงานของธรรมะธรรมะไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์แท่งเดียวที่เอาไว้เคาะนั่นเคาะนี่รู้ให้จบใจความวันนิสามีความใฝ่ฝันสูงในหน้าที่การงานเธอคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องล้าหลังธรรมะทำให้การพัฒนาหยุดยั้งเพราะสอนให้คนสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีอยู่เธอคิดว่าเมื่อคนเราพอใจอยู่กับตัวเองแล้วก็ยอมไม่ดิ้นรนที่จะพัฒนาอะไรเธอร่ายยาวให้มะลิวังฟังอย่างเข้มข้นเหมือนการประชุมสัมมนาที่ต้องทำอยู่เป็นปกติในงานของเธอมาลีวันฟังจนจบรายงานสัมมนาของวันวิสาเธอเกือบจะบิดขี้เกียจแล้วก็กลับบ้านแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าในท่ามกลางกระแสความคิดอันหนักแน่นของวันวิสานั้นเองที่วันวิสาก็ไม่มีความสุขเลยวันวิสาเครียดไม่ผ่อนคลายสิ่งใดทำงานหนักอย่างไม่มีความสุขมาลีวัน ซึ่งเปิดสัมมนาขึ้นบ้างให้วันวิสาฟังคำว่าสันโดษไม่ได้หมายความว่าพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปนอนลูกเดียวไม่ใช่อันนั้นมันสันดานคนสันโดษเขาพอใจในสิ่งที่เขาหามาได้โดยสุจริตไม่ได้เบียดเบียนใครมาพอใจในสิ่งที่ได้เท่าที่ได้นั้นก่อนแล้วจึงพัฒนาไปสู่สิ่งที่อยากได้ต่อไปเป็นขั้นๆไปเช่นพนักงานคนหนึ่งทำงานได้เงินเดือน 8,000 บาทเมื่อเขารับงานเขามีสันโดษคือพอใจในเงินเดือน 8,000 มีความสุขกับเงินเดือนที่ได้รับมาจากแรงงานตัวเองโดยสุจริตนี่เขามีสุขสันโดษแต่ครั้งหนึ่งแล้วนะวันวิสาขยับจะเถียงแต่มัลลิวันห้ามไว้เสียก่อนเธอพูดต่อไปว่าแต่พนักงานคนนี้ก็มีความทะเยอทะยานได้คือเขาอยากได้เงินเดือน 10,000 บาทดังนั้นเขาจึงขยันทำงานมีข้อเสนอดีๆให้บริษัทส่วนงานทุกอย่างที่เข้ามาโดยไม่นิ่งดูดายมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานและที่สำคัญก็เอาใจใส่รู้จริงในงานที่เขาทำในที่สุดเขาก็ได้ขึ้นเงินเดือนไปถึง 10,000 บาทตลอดเวลาเหล่านั้นเขามีความสุขในสันโดษของเขาคือไม่ได้ร้อนรุ่มหน้างออารมณ์เสียกระแทกกระทันใครไม่ได้อิจฉาตาร้อนใครเพราะเหตุว่าตัวเองเงินเดือน 8,000 บาทและไม่พอใจในเงินเดือนนั้นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าคนไม่มีสันโดษก็จะเป็นและผลของการร้อนรนหลังนั้นผลของการทำงานด้วยใจที่ไม่พอใจอย่างนั้นจะส่งผลให้เขาไม่ได้เงินเดือนขึ้นและก็ไม่เป็นที่รักของใครๆใจแคบและเป็นทุกข์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนถือสันโดษก็มีพัฒนาการได้ถ้านักการเมืองมีสันโดษก็จะไม่มีการโกงกินถ้าข้าราชการมีสันโดษทุกคนก็จะไม่มีการคอร์รัปชันถ้าประชาชนมีสันโดษก็จะไม่มีขโมยถ้าคนเรามีสันโดษก็จะไม่มีเวลาไปอิจฉาตาร้อนใครไม่เอาเวลาไปขัดขาใครจะทำงานด้วยความพอใจในหน้าที่การงานของตนทำให้การงานทั้งมวลเดินหน้าไปได้เต็มที่ด้วยแรงผลักดันของความตั้งใจทำงานของคนพอใจในตัวเองแล้วคิดดูสิว่าประเทศจะก้าวหน้าไปถึงไหนสันโดษคือพอใจในสิ่งที่หามาได้โดยสุจริตพอใจเท่าที่ได้มาและทำต่อไปเพื่อการได้สิ่งที่ดีขึ้นตามกำลังของตนวันวิสาเอ้ยมัลลิวันเหนื่อยเพราะไม่เคยสัมมนาอย่าเพิ่งตัดหัวกล้วยที่ยังไม่ได้ปลูกหล่อนไปศึกษาธรรมะเสียบ้างเถอะแล้วจะรู้ว่ากล้วยน่ะมันใช้งานได้ตลอดต้นเชียวไม่ใช่แค่ใบตองแล้ววันนี้มัลลิวันก็ให้การบ้านวันวิสากลับไปทำรายงานสัมมนาเรื่องความสันโดษของต้นกล้วยที่เล่ามานี้ก็เหมือนกับการทำกับข้าวอีกนั่นแหละคือรู้ธรรมะนั้นต้องรู้ที่ถูกต้องด้วยเหมือนทำต้มยำที่ว่าใส่น้ำปลาก่อนมะนาวหรือใส่มะนาวก่อนน้ำปลาความจริงดูเผินๆก็น่าจะเหมือนกันคือในที่สุดก็ใส่ทั้งสองอย่างลงในหม้อแต่มันไม่ใช่เราต้องรู้ให้ถูกตลอดเส้นทางว่าทำไมจึงต้องใส่อะไรก่อนหลังอาหารมันจึงจะอร่อยมีศรัทธาต่อธรรมะว่าใช้ได้จริงวันลากำลังทุกข์หนักจิตใจมีศึกหลายด้านรุมเร้าเขาซื้อหนังสือธรรมะมาหลายเล่มแต่อ่านแล้วก็มักจะหลับไปในสามหน้าแรกเพราะความที่เหน็ดเหนื่อยมาจากการทำงานจนสมองล้าบางทีเขาอยากจะลางานให้สมกับชื่อวันลาเขาชื่อวันลาเพราะวันเกิดของเขาไม่ตรงกับวันหยุด ไม่งั้นก็อาจจะได้ชื่อเพราะๆว่าวันระพีหรืออย่างน้อยก็วันศุกร์พ่อบอกว่าชื่อวันพฤหัสบดีมันยาวไปพ่อไม่ชอบเอาเป็นวันลาคือลาไปดูเขาเกิดวันลาหันไปหาเทพเพราะแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่การฟังเทพเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าการอ่านหนังสือเขาตะลุยฟังเทพทุกคืนเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการไม่นานนักเขาก็ฟังเทปตามหัวข้อที่อยากฟังได้มากมายการเลือกเทปทำให้ได้ใจความธรรมะที่ตรงกับปัญหาความข้องใจของเขาเป็นการกินที่ตรงกับความหิวทำให้วันลาประหยัดเวลาในการแสวงหาข้อธรรมลงได้มากคนบางคนสนุกกับการเที่ยวสวนธรรมไปเที่ยวสวนนั้นชมดอกไม้แล้วก็มาสวนนี้ชมไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยทำที่ใจพอเดินไปชนทุกข์ก็สะดุดหกล้มเหมือนคนที่ไม่เคยไปไหนวันลามีเวลาน้อยเพราะมีทุกข์มากจึงยังไม่ไปเที่ยวสวนธรรมใดเขามุ่งหวังจะฟังเทปที่เลือกมาและใช้มันตัดความทุกข์ใจโดยเฉียบพลันเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของตัวเองให้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ้านสมเด็จเขาฟังเทปของหลวงพ่อพุทธทาสมีชื่อเรื่องดังนี้คือความวิเวกที่ท่านยังไม่รู้จักความเข้มแข็งของชีวิตสุญญตาตายก่อนตายความสุขแท้เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุขอะไรอะไรในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียวการตั้งจิตไว้ถูกอัตตมมยตาทางแห่งพระนิพพานการเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจัยยตาทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองศิลปะแห่งการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างการฆ่าตัวตายทางวิญญาณผัสสะการออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตาการมีนิพพานในชีวิตประจำวันอัตตาที่ท่านยังไม่รู้จักและคู่มือมนุษย์ซึ่งเป็นชุดมีหลายม้วนนอกจากนี้ยังฟังเทปหลวงพ่อปัญญาผู้เป็นสหายของหลวงพ่อพุทธทาสอีกด้วยคือเรื่องการใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อปล่อยวางความคิดสร้างทุกสิ่งให้ชีวิตวิมุตติคือจุดหมายไตรลักษณ์หลักพิจารณาเคล็ดลับในการปฏิบัติธรรมมองให้เห็นเป็นธรรมดาเท่านี้ก็ดีแล้วเคล็ดลับของความดับทุกข์แก้ความงมงายให้หายโง่สู้ต่อไปด้วยใจสงบเย็นอดทนแล้วอยู่ได้สบายดีวันลารู้สึกว่าเสียงจากเทปหลวงพ่อพุทธทาสครึ้มขลังดีมีกลิ่นอายของสวนป่าทำให้เห็นภาพสวนโมกขึ้นมาได้ในใจข้อความของท่านต้องขบเคี้ยวเหมือนขบก้อนน้ำแข็งแต่วันลาก็รู้สึกสนุกดีในการขบเคี้ยวนั้นเหมือนกินแกงเผ็ดน้ำหูน้ำตาไหลแต่ก็ไม่เลิกกินยิ่งกินยิ่งอร่อยส่วนเทปหลวงพ่อปัญญาท่านเล่าเรื่องไปเรื่อยๆด้วยเสียงเย็นเหมือนสายน้ำเย็นฉ่ำชื่นใจฟังแล้วสบายใจเพลิดเพลินวันลารู้ว่ามีรายละเอียดมากมายที่ต้องใช้เวลาค่อยๆศึกษาเหมือนเดินเข้าไปในป่าใหญ่ยังมีสมุนไพรรากไม้มีสัตว์น้อยใหญ่มีหน้าผามีน้ำตกต้องใช้เวลาศึกษาต่อไปอีกยาวนานแต่วันนี้นาทีนี้เขากำลังแย่หนักส มองและจิตใจเริ่มนับถอยหลังเขาต้องการจะออกไปจากพันธนาการทั้งมวลโดยเร็วดังนั้นเวลาจึงปฏิบัติการเฉพาะกิจเขาเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพุทธทาสสอนในเทปและลงมือทำตามทันทีอย่างไม่มัวแต่ตั้งข้อสงสัยให้เนิ่นช้าทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองทำงานวางแผนให้ดีที่สุดคิดให้รอบคอบแล้วทำไปตามแผนงานและเลิกวิตกจริตฟุ้งซ่านล่วงหน้าจนเป็นบ้าเป็นหลังถ้าอะไรมันจะเกิดเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ต้องยึดไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ตามมามันเป็นเช่นนั้นเองปล่อยวางพอมันเป็นปัญหามาแล้วก็คิดแก้ไปไม่ต้องกลัวปัญหาเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่จะต้องมีปัญหาไม่มีอะไรที่ราบรื่นไปชั่วนิรันดร์ดังนั้นปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญว่าจะแก้ปัญหาอย่างใดแล้วก็แก้ไขไปถ้าโลกนี้ไม่มีปัญหาเอาเสียเลยบางทีคนเราอาจจะเหงาตายเวลาเคยทะเลาะกับแฟนอย่างไม่ยอมแพ้เจ็บปวดไปด้วยกันทั้งสองคนตอนนี้เวลาไม่ทะเลาะด้วยอดทนฟังให้แฟนพูดแต่ข้างเดียวและมีเมตตาให้กับแฟนเห็นใจในความเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสังสารวัฏนี้ด้วยกันยังต้องทุกข์ทนกับโลกนี้อีกมากมายยาวนานทะเลาะกันไปก็เท่านั้นในที่สุดวันหนึ่งก็ต้องตายจากกันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารให้ยึดไว้ได้ปล่อยวางจากอัตตาตัวตนของตัวเองที่เคยรู้สึกว่าใครทำผิดใจไม่ได้ต้องทำให้ถูกใจเราทุกอย่างจึงจะพอใจคนอื่นมีหน้าที่ทำให้เราพอใจไม่เช่นนั้นจะต้องทะเลาะกันเวลาอดทนเงียบไปได้สองครั้งแฟนก็เลิกทะเลาะด้วยหลังจากนั้นมาก็เริ่มเห็นใจกันมีเมตตาต่อกันและอยู่ร่วมกันด้วยความสุขเวลากับพี่ชายเคยทะเลาะกันเรื่องที่ดินทั้งสองมีบ้านของตัวเองอยู่แล้วจึงแย่งที่ดินบ้านพ่อแม่ที่ไม่รู้ว่าจะเป็นของใครดีทำให้พี่น้องทะเลาะกันเองสะพ้ายพลอยทะเลาะกันด้วยลูกก็ทะเลาะกันพ่อแม่ก็เสียใจไม่มีความสุขกันทั้งบ้านตอนนี้เวลาเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรต้องยึดมั่นถึงมั่นทรัพย์สมบัติแม้จะเอามาได้วันหนึ่งก็ต้องตกไปเป็นของคนอื่นอยู่ดีไม่มีอะไรเป็นของเขาจริงบ้านที่เขาอยู่ปัจจุบันเขาก็หามาเองวันหนึ่งก็จะตกเป็นของลูกแต่ก็ไม่แน่โตขึ้นลูกอาจจะหาได้เองภูมิใจที่มีของเขาเองก็ได้สิ่งที่เขาควรให้ลูกคือการศึกษาและสอนให้เป็นคนดีมากกว่าเขาไม่อาจกำหนดได้ว่าลูกจะต้องมารับมรดกบ้านของเขาแม้ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่มันก็ไม่แน่มันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเขาควรคิดล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าเพื่อลูกก็จริงแต่เขาจะต้องไม่พวงไปในอนาคตว่ามันจะต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้กรรมต่างหากเป็นผู้วางแผนที่แท้จริงเขาบอกพี่ชายว่าถ้าต้องการที่ดินนั้นจริงก็ให้เอาไปเถอะทั้งสองก็เลิกทะเลาะกันสะพ้ายก็เลิกทะเลาะกันด้วยลูกก็เลิกทะเลาะกันด้วยพ่อแม่ก็ดีใจวันลารู้สึกสบายใจที่ชีวิตมีความสุขไม่ต้องทะเลาะกับใครพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกทะเลาะกับเราแต่เราไม่ทะเลาะกับโลกเพื่อนบอกว่าการยอมแพ้ทำให้เสียที่ดินไปแต่เวลาไม่ได้รู้สึกว่าเขายอมแพ้กลับรู้สึกว่า เขาชนะความโลภของตัวเองได้เขาได้อะไรหลายอย่างได้ครอบครัวที่มีความสุขได้ลดอัตราตัวตนของตัวเองลงได้เป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อพี่น้องได้มีเมตตาอยากให้คนอื่นเป็นสุขได้มีกรุณาให้คนอื่นพ้นทุกข์รวมทั้งตัววัลลาเองด้วยได้มองเห็นความหลงของตัวเองที่เคยหลงยึดว่าถ้าได้ที่ดินมาแล้วก็จะมีความสุขตอนนี้เขาพบแล้วว่าแม้จะไม่ได้ที่ดินมาเขาก็มีความสุขได้เวลาเคยเครียดกับหนี้สินจำนวนมากมายเฝ้าแต่คิดวนไปมาว่าเหน็ดเหนื่อยกับการใช้หนี้และจะใช้ได้หมดเมื่อใดยิ่งคิดวนก็ยิ่งเหนื่อยและเห็นหมดหนทางหลวงพ่อสอนให้ปล่อยวางเวลาก็วางทันทีแต่การวางก็ไม่ใช่วางได้ขาดแบบพระอรหันต์แต่ก็คอยมีสติเมื่อความคิดโผล่เข้ามาก็รู้ทันเหมือนเมื่อมีใครเอาก้อนหินมาใส่มือเราก็วางเอามาใส่มืออีกเราก็วางอีกเมื่อก่อนพอความคิดเข้ามาก็กอดไว้เดี๋ยวนี้เวลาเลิกคิดว่าทำงานใช้หนี้ไปหมดเมื่อใดก็เมื่อนั้นวันหนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎอนิจจังไม่เที่ยงการค้าอาจดีขึ้นหรือมีโอกาสใหม่ๆให้นี่จบเร็วกว่าที่คิดก็เป็นไปได้การมานั่งคิดวนไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเราคงเคยติดหนี้เขามาแต่ชาติก่อนก็ใช้คืนเขาไปก็แล้วกันมันคงเป็นกรรมที่เราเคยก่อไว้ตอนนี้เราต้องทำใจยอมรับผลกรรมของเราเองที่เคยทำไว้เมื่อคิดได้ดังนี้ก็ปลงใจได้สบายใจเดี๋ยวนี้เวลาคิดว่าชื่อของเขาแปลว่าลาจากความทุกข์เขาเริ่มชอบความหมายใหม่ของชื่อเขาเองมากขึ้นทุกวัน